ng damdamin. Na ngayon wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayagap kang muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Ba't ko na nasaktan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-daman ang puso ko. Mahirap na dayain ang isip at ang damdamin. Ikaw pa rin ang harap ko, mapapatawad pa ako. Mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita. Ang kasama mga sandaling dati anong saya. Pinipili nalimutin. Bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labis. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Mahirap na dayain ang isip at ang damdamin. Ikaw pa rin ang harap ko, mapapatawad pa ako. Mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita.